Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 marca. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zamknięte żłobki i przedszkola, nieczynne zakłady fryzjerskie oraz limit wiernych w kościołach. Rząd wprowadza obostrzenia, by zatrzymać falę zakażeń koronawirusem. Zakaz wjazdu do Polski ma sędzia z Białorusi, który skazał prezes Związku Polaków w tym kraju na 15 dni aresztu. Wiedza lepiej wchodzi do głowy, gdy o zasadach opowiada mistrz. Adam Małysz wziął udział w lekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Od soboty zaostrzony lockdown ma zatrzymać trzecią falę epidemii koronawirusa. Ostatniej doby co trzeci test na obecność koronawirusa był pozytywny. Badań wykonano ponad 100 tysięcy, nowych infekcji wykryto ponad 34 tysiące. Zmarło 520 osób z COVID-19. W szpitalach zajętych jest 70% łóżek covidowych i 70% łóżek z respiratorami. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że zbliżamy się do granicy wydolności służby zdrowia. Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli we właściwy sposób leczyć pacjentów, leczyć naszych obywateli i musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć takiego scenariusza. I zrobimy wszystko, żeby uniknąć takiego scenariusza. Od soboty przez 2 tygodnie zamknięte będą zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne, sklepy meblowe i budowlane. Działalność obiektów sportowych zostaje ograniczona do sportu zawodowego. Nie będą działać przedszkola i żłobki, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Kwestia zgaszenia i wciskania tego hamulca awaryjnego przekonują nas do tego, żeby przedszkola i żłobki zostały zamknięte z jednym wyjątkiem. Z wyjątkiem, który dotyczy medyków i służb porządkowych, między innymi żołnierzy, funkcjonariuszy policji czy straży pożarnej. W sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych oraz w kościołach będzie obowiązywał limit. Jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Minister zdrowia zaapelował o podjęcie pracy zdalnej tam, gdzie to możliwe, oraz o pozostanie w domach w Wielkanoc. Od rana trwa rewizja w grodzieńskiej siedzibie Związku Polaków na Białorusi. Funkcjonariusze służb przeszukują też pomieszczenia mieszczące się w tym samym budynku Społecznej Szkoły Polskiej i portalu internetowego znadniemna.pl. Jak informuje nasz białoruski korespondent Włodzimierz Pac, rewizje odbyły się również w mieszkaniach kilku polskich aktywistów. Funkcjonariusze białoruskich służb po przeszukaniu mieszkania Andrzeja Poczobuta zatrzymali działacza i przewieźli w nieznanym kierunku. Natomiast po przeszukaniu mieszkań i siedzib polskich szkół społecznych w Lidzie i Wołkowysku miejscowe liderki Związku Polaków Irena Biernacka i Maria Tiszkowska są przewożone na przesłuchania do Mińska. Dziennikarze pracujący w Grodnie nie wykluczają, że do Mińska zostanie przewieziony również Andrzej Poczobut i Angelika Borys. Białoruska prokuratura generalna poinformowała o wszczęciu sprawy karnej wobec prezes Związku Polaków i innych osób. Sprawa ma dotyczyć rzekomego podżegania do nienawiści na tle religijnym i narodowościowym. Chodzi o upamiętnianie przez polską mniejszość na Białorusi podziemia niepodległościowego, w tym żołnierzy wyklętych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Władze w Warszawie reagują na działania wymierzone w polskich działaczy na Białorusi. Sędzia, który skazał prezes Związku Polaków Angelikę Borys na 15 dni aresztu, ma zakaz wjazdu do Polski. Każda osoba, która będzie angażowała się w represje wymierzone w polską mniejszość na Białorusi, poniesie tego konsekwencje. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział też wniesienie sprawy Białorusi na forum europejskie. Pan premier Mateusz Morawiecki na Radzie Europejskiej podniesie temat represji wobec polskiej mniejszości na Białorusi. Unijny wideoszczyt właśnie się rozpoczyna. Ma być poświęcony głównie szczepieniom przeciw COVID-19. Beata Płomecka. Opóźnione dostawy szczepionek przeciw koronawirusowi to jeden z kluczowych problemów w Unii obecnie. Dlatego Komisja Europejska zaostrzyła kontrolę eksportu szczepionek poza wspólnotę. A to może uderzyć w Wielką Brytanię. Ma ona wyższy poziom zaszczepienia niż Unia, od której dostaje preparaty, ale sama nie wyeksportowała jeszcze ani jednej dawki do wspólnoty. Część krajów członkowskich boi się jednak wojny szczepionkowej i odwetu ze strony Londynu. Podczas dzisiejszego wideoszczytu premier Mateusz Morawiecki ma mówić o sytuacji na Białorusi i prześladowaniach Polaków mieszkających w tym kraju. Po zakończeniu dyskusji na zaplanowane i bieżące tematy unijni przywódcy połączą się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Skakał na nartach, ścigał się w rajdach, teraz uczy bezpieczeństwa na drodze. Mistrz olimpijski Adam Małysz wziął udział w lekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

trójka@polskieradio.pl, adres mailowy, a w skrzynce mailowej między innymi sygnały zadowolenia z takiego, a nie innego muzycznego obrotu sprawy. Proszę zdrowo się trzymać, również takie pozdrowienia po tych dzisiejszych doniesieniach w serwisach informacyjnych. No i ta najważniejsza informacja, że dziś mały piątek, czyli czwartek, a do weekendu już coraz bliżej. Nie tylko mailowo, także SMS-owo 71335. 12 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo audycji? Trójka do trzeciej. Kwadrans po godzinie 14, ależ energia. Kazabian, a przed chwilą The Killers i nasz gość też pełen energii. Za chwilę Państwo usłyszą. Naszym gościem jest Jarosław Szemet, kierownik artystyczny Filharmonii Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dziękuję, że znalazł Pan chwilę dla słuchaczy Trójki. Właśnie wrócił Pan prosto z próby. Tak jest, dokładnie. Jesteśmy świeżo po próbie, bo przygotowujemy jutrzejszy koncert, który będziemy mogli zagrać online. Za chwilkę o tym koncercie. Dodam, że nasz gość został najmłodszym kierownikiem artystycznym Orkiestry Filharmonicznej w Polsce. Ma pan zaledwie 25 lat, odnosi pan sukcesy i w Polsce, i na świecie. Proszę powiedzieć, jakie to uczucie być tym najmłodszym? Dla mnie wiek to nie jest żadne osiągnięcie, ale gdzieś tam cieszę się, że być może gdzieś tam się wpisujesz do historii. Na pewno. Do tego wieku jeszcze wrócę za chwilę. Repertuar, przy którym pan pracuje, a myślę, że wykracza poza kanon muzyki symfonicznej i operowej. Specjalizuje się pan w wykonywaniu muzyki współczesnej. Dodam, że ma pan na swoim koncie prawie 50 prawykonań. Dobrze policzyłem? Oj, sam nie liczyłem, ale podobno tak mówią. Jaki repertuar sprawia panu największą satysfakcję, takie spełnienie zawodowe? Wie pan co, to wszystko zależy od dzieła, które gram obecnie w sumie. Utwór, nad którym pracuję obecnie, jest mi najbardziej bliski i najbardziej mi przynosi najwięcej satysfakcji. Bo zawsze chodzi o wejście w kontekst, w okoliczności powstania, w styl, w ogóle w życie kompozytora i jakby każdy utwór może wtedy się stać satysfakcjonującym. To proszę zdradzić, nad czym pan pracuje teraz z orkiestrą? Przygotowujemy bardzo ciekawy koncert właśnie jutrzejszy, na którym jak również uczcimy pamięć wielkiego polskiego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, zagramy jego 3 utwory w dawnym stylu oraz preludium Mikołaja Piotra Góreckiego, też pamięci kompozytora, oraz dwa bardzo znane dzieła pióra Edwarda Griega, 2 suity Peer Gynt. Jutro o 19:00 można będzie to obejrzeć oczywiście online. Jak się panu pracuje z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej? Jak się pracuje w tych nowych warunkach pandemicznych online właśnie? Z orkiestrą wspaniale. Jest to znakomity zespół, z którym już zdążyliśmy się zaprzyjaźnić, więc atmosfera jest wspaniała, praca jest doskonała. Natomiast do pandemicznych warunków wydaje mi się, że już zdążyliśmy się przyzwyczaić również. Oczywiście brakuje nam bardzo publiczności, bo jednak nie jest to samo granie bez, ale jednak doceniamy to, że mamy możliwość jednak dalej tworzyć, dalej przekazywać naszą muzykę naszym wspaniałym melomanom. No właśnie a propos tego tworzenia, zdaniem krytyków energia, którą pan jako młody, ale już doświadczony dyrygent zaraża swoją orkiestrą, jest niesamowita, tym bardziej, że potrafi pan, tu cytat, tchnąć nowe życie w doskonale znane słuchaczom kompozycje, sprawiając, że słucha się ich niemal jak po raz pierwszy. Skąd ta świeżość, ta dobra energia? Oczywiście bazuję na wiedzy, na doświadczeniu zdobytym jakby do dzisiaj, ale również też nie boję się wprowadzać jakichś nowych pomysłów. Bo oczywiście w obrębie tradycji, w obrębie obecnych trendów, ale jednakowoż zawsze dorzucam od siebie coś nowego. A dyrygentka Marta Kardolińska, z którą rozmawiałem, gdy niedawno została dyrektorką muzyczną Opera Nacional de Lorraine w Nancy, zdradziła, że to z radości wspólnego tworzenia. Oj tak. I radość wspólnego tworzenia oczywiście. Młodość idzie, tak sobie myślę. Pan też tego zdania, że ta zmiana pokoleniowa jest z jednej strony nieunikniona, z drugiej naturalna, ale też w tych może obecnych warunkach konieczna, bo pamiętamy przecież, że prócz pani Marty Gardolińskiej także pani Marzena Diakun została wybrana na stanowisko dyrektorki artystycznej jednej z najważniejszych orkiestr w Hiszpanii. Tak jest, tak. A jak to się stało, że znalazł się pan w Polsce? Pracuje pan praktycznie na całym świecie. Pana korzenie są i w Polsce, i na Ukrainie. To miało znaczenie? No myślę, że kluczową rolę tutaj również odegrało moje polskie pochodzenie, ale również przyciągnął mnie tutaj mój pierwszy mistrz z dyrygentury symfonicznej, właśnie przez którego tutaj trafiłem, bo jak skończyłem szkołę, to szukałem właśnie takiego metra, bym powiedział, to nie jest nawet po polsku słowo, takiego mistrza, który by mnie nauczył więcej niż dyrygowania. Jeździłem dużo po konsultacjach. Mentora bardziej, dziękuję. Aha. Tak jest. I znalazłem go właśnie w Poznaniu, jest nim, był im, nadal jest profesor Warcisław Kunc, przez którego właśnie osiedliłem się wtedy, przyjeżdżając w Polsce. Na długo pan zostanie w Filharmonii Śląskiej wśród artystów, no właśnie w tym towarzystwie orkiestrowym, filharmonicznym? Oj, no chciałoby się jak najdłużej. Oczywiście, że jak najdłużej, ale zobaczymy. Zobaczymy. Nasza praca pokaże. I sukcesy z pewnością. I tego właśnie życzymy. Jarosław Szemet, kierownik artystyczny Filharmonii Śląskiej, najmłodszy kierownik artystyczny, dodajmy, Orkiestry Filharmonicznej w Polsce, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Big a battalini, mini, money, moe, and flower, you're the chosen one. Po raz drugi przeprowadzona zostanie akcja Światło dla Białorusi. Wybrane instytucje kultury w Polsce podświetlą swoje fasady w barwach historycznej biało-czerwono-białej flagi Białorusi. A wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędzie się także koncert Gramy dla Białorusi. Obok gwiazd polskiej estrady zagrają artyści białoruscy. Dlaczego dziś organizowana jest akcja i koncert i jak będą one przebiegać? O tym Dorota Piotrowska. Akcja hashtag Light for Belarus ma być gestem solidarności z naszymi sąsiadami, którzy z odwagą i determinacją upominają się o demokrację i wolność. Data wydarzenia nie jest przypadkowa, mówi szef Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. To Dzień Wolności Białorusi. Białorusini mają mocno zakorzenione tą datę w swoich sercach, ale reżim prezydenta Łukaszenko tej daty specjalnie nie ceni. My w Narodowym Centrum Kultury w kwestiach politycznych mniej zabieramy głos, bo nie jesteśmy do tego uprawomocnieni. Natomiast bliski jest nam los artystów i zwykłych Białorusinów. Podobnie jak w ubiegłym roku w akcji weźmie udział wiele dużych narodowych instytucji, jak Biblioteka Narodowa, Zamek Królewski czy Muzeum Narodowe w Warszawie, mówi jego szef Łukasz Gaweł. Mamy wspólne, wspaniałe dziedzictwo kulturowe. Jesteśmy do siebie bardzo, bardzo podobni. Dlatego 25 marca budynek Muzeum Narodowego w Warszawie zostanie oświetlony w charakterystyczny sposób. Biało, czerwono-biały. Tym sposobem włączymy się w akcję Solidarności z Białorusią. Do inicjatywy przyłączyły się też lokalne i małe ośrodki kultury. My po raz drugi przyłączamy się do tej akcji, mówi Alicja Andrulewicz, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury. Żyjemy tutaj na pograniczu sztuk, kultur, narodów, na samym skraju wschodu, państw Europy Środkowo-Wschodniej i myślę, że warto wspierać mieszkańców, a szczególnie twórców Białorusi. Wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędzie się szczególny koncert Gramy dla Białorusi 2021. Obok gwiazd polskiej estrady Krystyny Prońko, Katarzyny Cerekwickiej, Piotra Cugowskiego i Igora Herbuta wystąpi białoruska grupa Navi Band. Orkiestrę Filharmonii Narodowej poprowadzi m.in. kompozytor, aranżer i dyrygent Adam Sztaba. Myślę, że będzie to taka emocjonalna godzina bardzo, bo przede wszystkim połączymy siły z artystami polskimi i białoruskimi, a jednocześnie fantastyczna orkiestra symfoniczna Filharmonii Narodowej. No i wszyscy, krótko mówiąc, mówimy jednym głosem. Na zakończenie koncertu zabrzmi słynny utwór Mury Jacka Kaczmarskiego. Koncert, który ze względu na obostrzenia epidemiczne odbędzie się bez udziału publiczności, będzie można oglądać na żywo o 20.15 na antenach telewizji publicznej oraz online na profilu facebookowym i stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury. Fragmentów wydarzenia będzie można wysłuchać w radiowej dwójce jutro po 23, a koncert w całości będzie retransmitowany w programie Pierwszym Polskiego Radia w najbliższy poniedziałek po godzinie 20.

lecz my nie chcemy wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je. Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Tak, pamiętam, to było w listopadzie ubiegłego roku. Sejm ustanowił bieżący 2021 rok rokiem Stanisława Lema. Krzysztof Kamil Baczyński, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów, to kolejny patron 2021. Również Tadeusz Różewicz i Sejm też, jak pamiętamy, przyjął uchwałę ustanawiającą bieżący rok rokiem Konstytucji 3 maja. No a jeśli ktoś zapomniał, przypominamy, że ten rok decyzją Sejmu i Senatu jest także rokiem Cypriana Kamila Norwida. 21 września minie 200 lat od urodzin jednego z najwybitniejszych przedstawicieli epoki romantyzmu. No i choć jest jeszcze trochę czasu, już teraz trwają prace nad inicjatywami i projektami. Część z nich to nowe przedsięwzięcia, część to nowe odsłony tych, które prowadzone są od lat. O kilku z nich opowie nasza reporterka Monika Suszek. Miłośnicy twórczości Cypriana Kamila Norwida już od początku roku promują poezję i przekaz wielkiego romantyka. W dobie pandemii większość inicjatyw przeniosła się do internetu. Najmniej, bo znaną rzeczą lub znaną najbłędniej bywa słowo. Jak choćby ten intermedialny spektakl muzyczny na podstawie utworów Cypriana Kamila Norwida oraz utworów wokalnych. Nagranie dostępne jest na kanale YouTube pod tytułem Poezja, dobroć i nic więcej. Gdy wciąż wszyscy mówią, mało kto się spyta, jakiż też jest cel słowa? Urszula Perlińska, pomysłodawczyni projektu, przypomina, że poezja i przekaz Norwida nie straciły na aktualności. Obracał się on wokół bardzo wysokich, wartościowych pojęć części naszego życia, takich jak piękno, dobro, prawda. Zdefiniował piękno, że jest kształtem miłości, w sensie postawy wobec świata. Jeden z największych zbiorów rękopisów i rysunków Cypriana Kamila Norwida dostępny jest w Bibliotece Narodowej. Dzięki obróbce cyfrowej całość zbiorów dostępna jest w wersji cyfrowej w Bibliotece Polona. Na stronie polona.pl znajdą Państwo gotową kolekcję cyfrową prezentującą także pierwodruki i teksty związane z Norwidem. Dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Planujemy w Pałacu Rzeczypospolitej, Ogrodzie Krasińskich, prezentację jego najcenniejszych, oryginalnych dzieł w postaci cyfrowych ekranów. Wydaje nam się, że spacerujący Ogrodem Krasińskich i Placem Krasińskich warszawiacy i turyści dzięki temu będą mogli zapoznać się z tym, co jest ukryte w naszych magazynach. Z kolei Fundacja Muzeum Norwida przygotowała w tym roku szereg publikacji przybliżających życie i twórczość poety, mówi norwidolog profesor Tomasz Korpysz z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz powstającej Fundacji Muzeum Norwida. Serię publikacji, takich bardziej popularno-naukowych publikacji przybliżających czytelnikowi niespecjalistycznemu twórczość i życie Norwida. Pierwsza książka już się ukazała, to jest taka próba pokazania biografii i twórczości Norwida skrótowego. W przygotowaniu właściwie są już dwie kolejne publikacje. Wydamy także rzecz zupełnie niezwykłą, ponieważ po raz pierwszy uda się wydać fotokopię rękopisu Vademecum, tego niezwykłego cyklu poetyckiego Norwida. Publikacja będzie gotowa w drugiej połowie roku. I z pewnością nie tylko za sprawą norwidologów, do obchodów bieżącego roku, roku Cypriana Kamila Norwida, jeszcze będziemy wracać. Nie ma co przymierzać się do Norwida. Oczywiście na koniec jeszcze kącik poezji, czyli słuchacza Janka, wierszoklety, rymowanka. Tydzień leci jak bombowiec, ktoś tam czyta gdzieś, brukowiec, radio gra nam miłe rzeczy. Wkrótce 15, nikt nie zaprzeczy. Kuba Witkowski, Michał Jakubik, Piotr Łodej, za 4,5 minuty o 15 serwis informacyjny. A my dziękujemy za spotkanie. Piękne słońce za oknem na Myśliwieckiej. Tego Państwu życzymy. Do usłyszenia, do jutra. Yeah.